पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 14वां श्लोक। ईशिकात्रीण तूलस्य वन्निदाह क्षणाद्यथा तथा संचित कर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्। ईशिकात्रीण तूलस्य वन्निदाह क्षणाद्यथा तथा संचित कर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्। अब ज्ञानी के जो संचित क्रियमाण कर्म हैं, उन दोनों का कोई संबंध नहीं होता। पहले बताया था 13वें श्लोक में, जैसे पुष्कर पलाश पर जल बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, कमल के पंखुड़ी पर कितना भी जल डालो उस जल के बूंद से असंश्लिष्ट असंग रहता, लिप्त नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानोत्तर भावी जो क्रियमाण कर्म है, उन कर्मों का ज्ञानी से संबंध नहीं होता। संचित जो कर्म है उन कर्मों का वैसे दाह होता जैसे इशिका तूल। इशिका मतलब मूंज की जो रुई होती, बहुत मुलायम, जरा सी चिंगारी लगे कि जलकर स्वाहा। ऐसे जितने भी कर्म हो, सारे कर्मों का ज्ञान से दाह हो जाता है। इशिका तीर्ण तूलस्य वहनिदा क्षणाद्यथा, जैसे एक क्षण में बहनी जलाकर राख कर देती, तथा वैसे ही असंचित कर्म, अस मतलब विदुषः ज्ञानिनः, ज्ञानी के संचित कर्म का दग्धं भवति वेदनात्, ज्ञान होते ही उन सबका दाह हो जाता, जल के राख हो जाते। इसकेति उक्तार्थे भगवत वाक्यमपि प्रमाणयति। संचित कर्म का ज्ञान से नाश होता है, इसी बात को बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का वाक्य उसको पढ़ रहे हैं। यथैधांसि सम्मिद्धोऽग्नि भस्म सात कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। यथैधांसि सम्मिद्धोऽग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को लक्ष्य करके पूरे मानव जाति को उपदेश दिया कि जब ज्ञान होता है, सारे संचित कर्मों का दाह हो जाता, जल के भस्म हो जाते। श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य किसमें है? ज्ञान में। कुछ लोग कर्म में मानते, लोकमान्य तिलक आदि कर्म में मानते, परंतु वास्तव में इसका तात्पर्य ज्ञान में है। कर्म तो स्वाभाविक मनुष्य करता ही है, तो कर्मों को कैसे करें, तो ज्ञान पूर्वक। जीवन में विवेक जग गया, आपके हृदय पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, तो आप चाहे कुछ भी करें वह कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का तात्पर्य ज्ञान में, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जैसे आत्मज्ञान हुआ वैसे ही जो अधिष्ठान चेतन के ऊपर अज्ञान का आवरण था वो भंग हो गया। अज्ञान के आवरण से अर्जुन के मन में मोह हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध अत्यंत खतरनाक कर्म है, युद्ध में खून की नदियां बहती हैं, लोग मारे जाते, हिंसा होती है, और वो भी अपने जनों के साथ, कुल गुरु कृपाचार्य, पितामह द्रोणाचार्य, तो स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, ऐसा मोह हो गया था। पर भगवान ने जैसे ही ज्ञान को उपदेश दिया मोह भंग हो गया। अर्जुन ने कहा क्या है, स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मयाच्युत, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, तुष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो ज्ञान से मोह का भंग हुआ, जैसे मोह भंग हुआ, स्मृति मतलब मैं आत्मा हूं, आप अपने को भूल चुके हैं। जब मनुष्य के चित्त पर मोह का आवरण आता है तो मनुष्य अपनी स्मृति खो देता है, भूल जाता मैं कौन हूं। जैसे आत्मविद्या हासिल आप करते हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति आपको उपलब्ध हो जाती, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, ये संसार तो अनात्मा है, अपने से भिन्न है। तो गीता का तात्पर्य ज्ञान में है, उससे स्मृति आत्म विषयणी स्मृति होती है। जो आपने शरीर को आत्मा मान लिया है यह अध्यास निवृत्त हो जाता है, अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यस्त की निवृत्ति। अधिष्ठान अध्यस्त के बीच में अज्ञान है और अज्ञान ही अध्यास का कारण है। नाम रूप का जो अध्यास हो रहा वह अज्ञान से, तो तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश होते ही अध्यस्त नाम रूप की निवृत्ति बाद हो जाता है। तो वही यहां बता रहे कि अर्जुन को पहले व्यामोह हुआ था, जैसे भगवान ने तत्व ज्ञान दिया वैसे ही उसके हृदय का अज्ञान ध्वंस हो गया। अज्ञान की मृत्यु अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, मोह भंग हो गया, स्मृति प्राप्त कर ली। त्वत्प्रसादान आपके कृपा से, देखो भगवान को पहले अर्जुन ने सदगुरु नहीं माना था, पहले मित्र मानता था, बुआ का पुत्र मानता था, पर जैसे भगवान को कहा शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं, आपका पुत्र हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। तो भगवान उपदेश किया कि जैसे अग्नि के धानसी बोलते लकड़ी को, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती, ऐसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये जो ज्ञानाग्नि, कौन सी ज्ञानाग्नि, तत्व ज्ञान की। देखो बिना वृत्ति के बात नहीं बनता है, जब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो वृत्त्यारूढ़ जो ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञान को ध्वंस करता है। जब तक आपकी वृत्ति पर चैतन्य आरूढ़ नहीं होगा, तब तक अकेले वृत्ति भी अज्ञान का नाश नहीं कर सकती। और अकेले केवल चैतन्य ब्रह्म ज्ञान से भी अज्ञान का नाश नहीं होना। जब वृत्ति पर आरूढ़ होता है चैतन्य, जब आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाते, वृत्ति तो आकार बनती है, आकार के ऊपर ब्रह्म आरूढ़ हो गया तो बोलते ब्रह्माकार। तो उस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान के ध्वंस होते ही सारे कर्मों का नाश। अब ईंधन चाहे कितने भी पुराने से पुराने हों, लाखों वर्षों के ईंधन पड़े हैं, करोड़ों वर्षों के, वे लकड़ी ऐसा नहीं बोल सकते अजी हम तो 100 वर्ष से हैं, हम 500 वर्ष से, हमें 1,00,000 वर्ष से हैं, आप हमें जला नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। किसी गुफा में 1,00,000 वर्ष का अंधेरा, किसी गुफा में 500 वर्ष अंधेरा, किसी गुफा में 100 वर्ष से, किसी गुफा में 50 वर्ष से, जब रोशनी आएगी तो वे जो गुफा में रहने वाले अंधकार हैं, वे अंधकार यह दावा करेंगे कि मैं तो 1,00,000 वर्ष से हूं, अभी मैं जाने वाला नहीं, मैं 100 वर्ष से हूं, मैं 50 वर्ष से हूं, मैं गुफा को खाली नहीं करूंगा, बोलेंगे। चाहे लाखों वर्ष का अंधकार हो चाहे 50 वर्ष का, जैसे रोशनी आई तुरंत अंधकार दूर, वस्तु दर्शन और रोशनी तीनों एक साथ होता है, युगपत होता। ऐसी तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय एक साथ होता, क्रम से नहीं। तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय युगपत होता। ये रोशनी जली तो प्रकाश हुआ, वस्तु दर्शन हुआ, अंधकार दूर हो गया। तो क्रम से नहीं होता कि पहले रोशनी आएगी, फिर धीरे धीरे जो है ना वस्तु दर्शन होगा, फिर अंधकार भगेगा, ऐसा नहीं होता। युगपत ऐसे यहां पर होता है। तो चाहे कितने जन्मों का संचित कर्म हो, लाखों वर्षों का संचित हो या 100 वर्ष का हो, जैसे आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान मतलब कि मैं को समझ लेना कि मैं का असली स्वरूप क्या है। हम लोग अभी मैं का अर्थ करते हैं शरीर, बुद्धि, अहंकार, आभास। यदि ना मैं शब्द से समझेंगी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्क्षण अज्ञान ध्वंस हो जाएगा। वही बता रहे कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति तथा सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। तो हमारे जीवन में ऐसा ज्ञान हो जिस ज्ञान से हमें इन सारे कर्मों से छुटकारा मिले। पर आज का मनुष्य तो कर्मों को चाहता है, चाहता है कि नहीं भाई? पढ़ लिखा आदमी क्या चाहता, कोई नौकरी बना, नौकर बना ले, नौकरी दे दे, चाहता है कि नहीं? यह ऐसा ज्ञान है कि बिना नौकरी चाकरी के परम आनंद की उपलब्धि। व्यवहारिक जगत में तो आप पहले ज्ञान हासिल करते, फिर इच्छा करते, फिर प्रयास करते, तब कर्म का संपादन होता। जानाति इच्छति यतते करोति। पहले आप जानकारी हासिल करते हैं, यह कर्म ऐसा होता है, इसका फल ऐसा है, इसमें इतना लाभ, इतना नुकसान। तो आप प्रत्येक व्यापार बिजनेस कारोबार की ठीक से जानकारी पहले हासिल करते, इसके बाद इच्छति अपने मन से इच्छण करते, यह मैं कर सकता कि नहीं कर सकता। इसके बाद यतते मतलब पुरुषार्थ करते, फिर करोति क्रिया का संपादन, तब जाकर उसका फल मिलता है। पर यहां पर मात्र आपको जानकारी हासिल करना ही काफी है, कुछ करना नहीं। करना केवल है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यह जो हमारा अंतःकरण है, न जाने लाखों योनियों से भटककर आया है। स्थूल शरीर तो बार बार कर्मानुसार नया नया मिलता रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है वह नया नहीं होता, जो आपके पास वही रहता है। इस सूक्ष्म शरीर पर मतलब बुद्धि अंतःकरण पर लाखों जन्मों के काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के संस्कार पड़े हुए हैं और इतने जबरदस्त हैं कि आप लाख प्रयास करते फिर भी जैसे ही सामने विषय आता है, परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल माहौल आता है, तुरंत क्रोध लोभ मोह आ जाता है। इन संस्कारों को दग्ध करने के लिए ही बार बार वेदांत का चिंतन करना पड़ता। जैसे ही हमारे वृत्ति का प्रवाह तेल धारावत हो, बिल्कुल अखंडाकार वृत्ति, वैसे ही तुरंत यह जो अज्ञान जो हमारे अंतःकरण में है वह नष्ट हो जाता है। पर भगवान ने एक बात आपको बताई है धैर्य के लिए, साहस के लिए, कि आप घबराए नहीं, आप निराश न हो। क्या बताया भगवान ने? अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों की साधना से आपको अंतःकरण की संसिद्धि शुद्धि प्राप्त होती है। विपराम गति, परा आत्यंतिक उस गति को प्राप्त करते हैं। इसे घबराने का नहीं। यदि आपने इस जन्म में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहना। और नहीं कर सके तो भी यह व्यर्थ नहीं जाने वाला। और आपने कई जन्मों में साधना किया है, उपासना की है, चिंतन किया है, अन्यथा रुचि नहीं होती, प्रीति नहीं होती, समझ में बात नहीं आती। पूर्वा क्या है गीताएं, पूर्वा जन्म तेनैव ह्रियते यः वशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि सद्ब्रह्माति वर्तते। जो आपने जन्म जन्मांतर में साधना किया है उसी संस्कार से ह्रियते सः आपका चित्त अध्यात्म में लग रहा है। और जो जिज्ञासु होता है शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म बोलते हैं सकाम कर्म, उन कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। वेद में दो बातें हैं सकाम और निष्काम। सकाम मतलब तत्त कामनाओं की पूर्ति के लिए जो यज्ञ उपासना बताया है, और निष्काम मतलब उसी को निष्काम भाव से करें तो चित्त की शुद्धि होती है। तो जन्म जन्मांतर के साधनाओं से मनुष्य की वेदांत में रुचि होती है। जैसे व्यवहारिक जगत में होता है प्राइमरी, फिर मैट्रिक, इंटर, बीए होता ना सब क्रम, इसे यहां पर भी है। आगे देखिए, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो, जिसके चित्त में अहंकार का भाव नहीं। अहंकार मतलब अहम शब्द से शरीर बुद्धि चित्त को ग्रहण नहीं करता। अब बताओ, बिना वेदांत के इस श्लोक का अर्थ कोई क्या निकालेगा? असंभव है, निकाल ही नहीं सकता। हाँ ऐसा ही है। हाँ ये बहुत गंभीर विषय है, पहले कई बार बता चुका हूं पर आप नए हैं इसलिए बताता हूं इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि 15 साल से मैं आ ही रहा हूं सबके सामने, पहले मैं बहुत फास्ट करता था, अब तो बहुत ज्यादा बहुत धीरे। हमारे है ना कुशाल भाई, इन्होंने ऐसा करते करते कि महाराज हम सन्यासी नहीं, महात्मा नहीं, मोक्षु नहीं, आप सन्यासियों को पढ़ाते हैं धीरे धीरे धीरे, अब तो बिल्कुल धीरे धीरे हो गया। अब आपको बोलना पड़ता तेज करने को, तो चिंता की बात नहीं। देखो, सर्वकर्माणि का शांकर भाष्य में अर्थ किया गया है प्रारब्धेतर कर्माणि, कोट करते जाना। श्रीमद् भगवद गीता का जो शांकर भाष्य है उसमें आचार्य ने सर्वकर्माणि का अर्थ किया है प्रारब्धेतर कर्माणि। प्रारब्ध से इतर जो कर्म संचित क्रियमाण। अब आप एक और शंका कर सकते हैं जो व्याकरण वाले, कि कर्माणि बहुवचन है इसलिए प्रारब्ध को भी लेना चाहिए। तो उत्तर दिया, जैसे केनोपनिषद में कहा है कि यत् चक्षुषा न विन्दते, इन चक्षुषी विन्दते कहा है ना। तो चक्षुमल आंख हमारी दो हैं, पर चक्षुंसी बहुवचन का प्रयोग किया गया है उपनिषद में, वेद के मंत्र में। तो चक्षुंसी का अर्थ करते हैं चक्षु वृत्ति भी, आंख के दो होने पर भी आंख की वृत्तियां अनंत हैं, कामाकार लोभाकार मोहाकार द्वेषाकार। तो आंख के वृत्तियों को लेकर चक्षुंसी बहुवचन प्रयोग किया, यह चक्षुषा न पश्यति इन चक्षुंसी पश्यति। ऐसे यहां पर संचित और क्रियमाण कर्म अनंत हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया सर्वकर्माणि। तो आचार्य के अनुसार सर्वकर्माणि का अर्थ है प्रारब्धेतर कर्माणि, जो संचित क्रियमाण है उनका नाश होता है। प्रारब्ध का नाश भोग से होता है, जब तक आपके शरीर का भोग, उसके बाद उसका अपने आप क्षय हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र में कहा है भोगादेव संपद्यते, भोग से इसका नाश होता है। और कहीं यदि ऐसा वाक्य मिलता हो कि ज्ञानी के प्रारब्ध भी नहीं रहते, उसकी संगति ऐसे लगाना। यदि ऐसा मिलता हो कि ज्ञानी का प्रारब्ध भी क्षीण होता नहीं रहता है, तो ज्ञानी का जो प्रारब्ध है अज्ञानी के दृष्टिकोण से, समझे ना, अज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी का प्रारब्ध। क्योंकि देखो, ज्ञान का प्रारब्ध का कोई संबंध नहीं है, प्रारब्ध होता है शरीर का। जिन कर्म विशेष से शरीर मिला उसको बोलते प्रारब्ध कर्म। जिन कर्मों से हमें यह पांच भौतिक शरीर मिला उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कर्म का संबंध इस स्थूल शरीर के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। जैसे धन वाले को धनी बोलते है ना, साइकिल रिक्शे वाले क्या बोलते, रिक्शा वाला बोलते, इसके हाथ में रिक्शा हो। ऐसे ही जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, जो बिल्कुल सच्चित आनंद में प्रतिष्ठित हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे। तो ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी का शरीर से कोई संबंध नहीं है। जरा ध्यान से सुनना, बहुत इसमें गड़बड़ होता है, बड़े बड़े विद्वानों को भी अलग करके समझना। प्रारब्ध कर्म का संबंध स्थूल शरीर के साथ है, क्योंकि ज्ञानी का जरा भी संबंध स्थूल शरीर से नहीं है। ज्ञानी ज्ञान में प्रतिष्ठित हो चुका है, इसलिए ज्ञानी का कोई संबंध प्रारब्ध से नहीं है। अज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध है, जिस प्रकार से आप ढलाई पर साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं, अपने आप जब तक ढलाई है तब तक गाड़ी मोटरसाइकिल अपने आप गति से जाती, जैसे ढलान बंद वैसे गाड़ी रुक जाती है। ऐसे जिन प्रारब्ध कर्मों का वेग है तब तक शरीर चलेगा, प्रारब्ध कर्म के वेग के छीड़ होते ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। तो अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी का प्रारब्ध होता है और उसके दृष्टि से ही लगता है कि ज्ञानी भी हमारी तरह कर्म में रचा है पचा है, पर ज्ञानी से पूछो उसका कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में दादा परदादा अपने नाती पोते को मेला घुमाने ले जाते हैं, तो दादा पर दादा को पता है सब ऐसे ही है, फालतू है, पर बच्चे को बहलाने के लिए, खुश करने के लिए पितामह पिता भी उसके साथ हंसते हैं। अंदर से उनको पता है सब दिखावटी नकली है बनावटी है, कुछ सार नहीं, फिर भी उस बच्चे को जरा बहलाने के लिए, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसके साथ हंसते ना दादाजी, क्रीड़ा करते। उन्हें पता है कि सब कुछ नहीं ऐसे ही है मेला, पर बच्चे के मन को रखना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी भी अज्ञानियों के लिए थोड़ा सा लोकोपकार कर्म करता है, पर वह असंग है। उसे पता है कि इसका कोई सार है नहीं। एक बार झटका आया, सुनामी आया, भूकंप आया, महाप्रलय आया, कुछ भी नहीं रहने वाला। परंतु छोटे बच्चे ऐसे बालू का मकान बनाते, खेलते कूदते, बड़े खुश होते, उनके मकान को तोड़ो तो रोने लग जाते, क्यों तोड़ दिया मकान को, उनमें आसक्ति होती। ऐसे ही अज्ञानी जीव को संसार में महत्व बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है। ज्ञानी का सत्यत्व बुद्धि बाद हो गया, इसलिए ज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं रहता, वह तो प्रारब्ध से ऊपर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब शरीर तो अपने आप चलता है, जैसे जब तक बाण की गति तब तक बाण आगे जाएगा ही जाएगा, जब तक वेग बाण में तब तक बाण चलेगा। ऐसी जब तक शरीर का प्रारब्ध तब तक भोग होता रहता है, उससे ज्ञानी का बिल्कुल संबंध नहीं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान प्रतिष्ठित है। तो ज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध कुछ होता ही नहीं, अज्ञानी के दृष्टि से है। और प्रमात्री प्रमाण प्रमेय लक्षण शास्त्र अविद्वत विषयाणी भवंती अज्ञानियों के लिए है। जो भी कुछ प्रमात्री प्रमाण प्रमेय जो शास्त्र है, ये अज्ञानियों के लिए। जैसे कि जहां समझदार लोग होते वहां कोई नियम कानून कायदा नहीं बनाना पड़ता, उनको सब पता होता। जहां शरारती होते वहां नियम बनाना पड़ता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता, प्रारब्ध किसका है, शरीर का। और शरीर किसके दृष्टि से है, अविवेकी के दृष्टि से है। तो उस ज्ञानी के शरीर से जो भी अच्छा बुरा कर्म होगा उसके फल को उसके सेवक लेंगे, द्वेष करने वाले उसके पाप के फल को लेते हैं। यह तात्पर्य था, अब कोई शंका तो नहीं, चलो जी। शंका करना चाहिए, शंका नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा। शंका करना चाहिए, आगे चलिए। तो आप लोग क्या हैं, ज्ञानी। ज्ञानी बिने ज्ञान स्वरूप, देखो ज्ञानी में भी ज्ञान की वृत्ति रहती है, ज्ञानो अस्य अस्तित्व ज्ञानी, ज्ञान अलग और ज्ञान वाला अलग। ज्ञानी शब्द का प्रयोग भी व्यवहारिक है, ब्रह्म वेद ब्रह्मी भूति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है। जिसने अधिष्ठान का साक्षात्कार किया ब्रह्म भूत हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप, वो भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्रह्म ज्ञान अलग, उसको जानने वाला अलग। ब्रह्म ज्ञान हो गया विशेषण, उस विशेषण वाले विशिष्ट को बोलेंगे ब्रह्म ज्ञानी। तो आप लोग साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप तो सभी है, प्रत्येक प्राणी है। यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अंदर अहंकार भाव नहीं, अहंकार मतलब अहम करोमि, जिसने अहम पद का अर्थ, अहम पद का वाच्यार्थ है शरीर बुद्धि आभास, और अहम पद का लक्ष्यार्थ कुटस्थ है साक्षी चेतन आत्मा है। तो जिसने अहम को अलग करके समझ लिया, यह जो शरीर है बुद्धि है मन, यह मैं नहीं, यह तो उस चैतन्य में कल्पित है। जिस प्रकार सूत में, धागे में, रुई में वस्त्र कल्पित है, सूत नहीं होगा, कपास नहीं होगा तो आप वस्त्र बना नहीं सकते। अब वस्त्र बनने के बाद वस्त्र में कल्पित है कुर्ता है साड़ी है पायजामा है ना, ये सब कल्पित है। एक नाम हो गया, एकाकार प्रकार हो गया। यदि सूत हम निकाल लें तो वस्त्र नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। पर जब भी हम देखते हैं हमारी दृष्टि वस्त्र पर जाती है, पट पर जाती, सूत पर नहीं जाता। तो जिसने सूत को समझ लिया कि सूत के समान अधिष्ठान चेतन ही सबका आधार है, तो अध्यस्त का बाध हो जाता है। जब तक अध्यस्त में दृष्टि रहती तब तक हम अधिष्ठान तक पहुंच नहीं पाते, बस कमी हमारी यहीं पर है। हमारी मनोवृत्ति अध्यस्त को इतना कसकर पकड़ ली है, अध्यस्त मतलब नाम रूप, इस यह फला का नाम है, इतना सुंदर है, इतना मीठा बोलता है, बहुत काम का आदमी है, वक्त पर कभी काम आएगा, तो ये जो है ना अध्यास हो गया नाम रूप पर। उस आदमी में चैतन्य न हो या चेतन अलग हो जाए तो मिट्टी का ढेर हो जाएगा। तो हमारी बुद्धि जो अध्यस्त पर ही अटक जाती, आगे नहीं बढ़ती। जो अध्यस्त नाम रूप है उसका जो अधिष्ठान है ब्रह्मा, वहां तक बुद्धि चली जाए कि भाई सब कुछ तो परमात्मा ही करता है, यह तो निमित्त मात्र है। जब तक इलेक्ट्रिक पावर है तभी तक स्पीकर दूर दूर तक ध्वनि प्रसारित कर रहा, टीवी लाइट से रोशनी आ रही है, पंखे से हवा आ रही है। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत ऊर्जा यदि न हो, स्विच बोर्ड में न आए तो सब बंद हो जाएंगे। पर हमारी दृष्टि मात्र उस आकार प्रकार पर, क्रियाकलाप पर टिकी रहती है। जो स्पीकर का आकार प्रकार है, ट्यूबलाइट का जो वर्तुल आकार प्रकार, उसकी रोशनी जो कार्य है, हवा जो कार्य है, इसी का ठंडी जो हवा है, तो मात्र हम क्रियाकलाप आकार प्रकार को ही लेकर बैठ जाते हैं। इनका जो आधार जो इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत ऊर्जा, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान जो ब्रह्म सत्ता चैतन्य है जिस पर सब कुछ कल्पित है, तो जैसी हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है वैसे ही इस अध्यस्त का नाम रूप का बाध होता है, नाश नहीं होगा, रहेगा जस का तस रहेगा। पर आपको ज्ञान हो गया कि भाई उसी चेतन के सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं। इसको बोला ना, यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंची पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम इदम उपासते। इदम तया जिसकी उपासना करते वह ब्रह्म नहीं है। इदम मल्लक दृश्यमान प्रतीयमान वस्तु, इदम का अर्थ साकार ब्रह्म नहीं, इदम मल्लक दृश्यमान जो प्रतीयमान जो वस्तु है वह ब्रह्म नहीं। ब्रह्म मल्ल उसमें सच्चित आनंद नहीं है। हम व्यवहारिक जगत में क्या करते हैं, जो आंख से दिखाई पड़ रहा, कान से सुनाई पड़ रहा, हाथ से छूने में आ रहा, उसी को ब्रह्म मतलब सत्य चित आनंद, उसमें आनंद है, हमारे पास ही बैठा रहे, हमसे जुदा न हो। जो इदम पदार्थ है उसमें हम लोग नाम रूपात्मक जो है उससे आनंद पाना चाहते, सत्ता बना के रखना चाहते, उसमें ज्ञान को ढूंढते हैं। प्रत्येक आदमी जहां भी जाता है वह देखता है कि भाई ये क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास करता है। हालांकि उस वह जड़ है, परिच्छिन्न है, परिवर्तनशील है। संसार का जो लक्षण है, जड़ है, परिच्छिन्न है और कैसा है, परिवर्तनशील है, कोई नाशवान, नाशवान है, क्षणभंगुर है। पर उसमें हम आनंद को ढूंढते हैं, ज्ञान ढूंढते, भाई कैसा चीज है, इसका नाम क्या है, उपयोग क्या होता, ढूंढते कि नहीं बार बार, यही हमारी भ्रांति। इसी को बोला कि नेदम यदम उपासते, यद इदम जिसको आप इदम करके उपासना चिंतन करते, उपासना बोलते मानसिक क्रिया विशेष, उपासना मानसिक क्रिया का नाम है। तो आप जो संसार का अपने मन से बार बार चिंतन करते, इससे खुश आनंद मिलेगा, हमारी सत्ता रहेगी, ये ज्ञान हासिल होगा, फिर बाद में काम आएगा, इसी का नाम है अध्यास भ्रांति। तो कहा भाई इन चक्षुषी पश्यति, इसके द्वारा आंख देख रही, जिससे मन मनन कर रहा, जिससे वाणी बोल रही, उसका नाम ब्रह्म है। जिस चेतन सत्ता से सत्तावान होकर इंद्रियां हमारी अपने व्यापार में लग रही, कितना आश्चर्य की बात है, उसी चेतन की सत्ता से आंख देख रही रूपों को, यहां तक तो ठीक, पर रूप को देखने के बाद शोभनाध्यास आ गया। जो रूप में सौंदर्य है वह किसका है, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान का ही सौंदर्य। परंतु हम क्या करते, सामने वाले इदम पदार्थ का सौंदर्य मान लेते और इसको अपने अहंकार से जोड़ लेते कि हमें मिलना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत पसंद है, भगवान करे ये हमेशा हमारे पास ही रहे। इसी का नाम शोभनाध्यास। शोभनाध्यास आते ही सब खटपट शुरू हो जाता है। जो चीज जैसा है, जैसा मतलब कि जड़ है, परिच्छिन्न है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, ऐसा हम समझें नाम रूप को, उसमें सौंदर्य है वह सत्यम शिवम सुंदरम चैतन्य का है, उसमें चमक है वह भी चैतन्य का है। यदि हमारी दृष्टि विचार परिठान चैतन्य तक पहुंच जाए धीरे धीरे, मतलब सूक्ष्म अन्नमय से अपने मन को हटाकर मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, आनंदमय, और वहां से भी जब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा है, जो वहां तक हमारे वृत्ति पहुंच जाए। अभी हमारी वृत्ति क्या करती, बीच में अटक जाती है। बीच मतलब अंतःकरण से निकली, नाम रूप तक गई, नाम रूप के आगे जो अधिष्ठान चेतन, जिससे रूप रूप हो रहा, नाम नाम वाला हो रहा, उसका अधिष्ठान में जब जाएंगे तो वहां पर अध्यस्त का बाध हो जाएगा। इसलिए कहा भगवान, यह स्नाकृतो भाव, जिसके मन में अहंकार भाव नहीं, यह मैं हूं, बुद्धि यशन लिप्यते, जिसकी बुद्धि उसमें लिप्त नहीं होती। जिसने अपने बुद्धि का ज्ञान से बाध कर दिया, बुद्धि भी जड़ है, अनात्मा है, आपका स्वरूप नहीं है, तो बुद्धि का इसने बाध कर दिया। हत्वा भी स इमान लोकान नहंती न निबद्धते, ज्ञान की प्रशंसा है, वह किसी को पहले तो मारे गए नहीं, और कदाचित कुछ हो भी जाए प्रारब्ध से तो उससे वह असंग रहता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन युद्ध किया पर क्या भाव, सब परमात्मा ही कर रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अर्जुन के मन में दृढ़ विश्वास है कि मैं निमित्त मात्र हूं, यंत्र के समान, जैसे कि आप करछुल से खीर चलाते हैं, कढ़ी चलाते हैं, दाल चलाते हैं। अब पूछो उस करछुल को कि बताओ खीर कितना मीठा है, कढ़ी का स्वाद कैसा है, दाल कितना मजेदार बना है, बेचारी करछुल बताएगा नहीं, खाने वालों को पता होता ना। ऐसे ही अर्जुन अपने को करछुल के समान निमित्त मात्र, मैं निमित्त हूं, ये सब तो करने वाला कराने वाला परमात्मा ही है। यदि हम ऐसा समझ लें कि एक मेवा अद्वितीय चेतन है, वही मैं हूं, अधिष्ठान चेतन में जब अहम भाव हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, हम जब बोलते ना सोहम तो अर्थ क्या लगाते, इस शरीर ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं, बल्कि अधिष्ठान चेतन में स्वात्म बुद्धि हो जाए, यही मैं हूं। इसका पहचान क्या है, यदि आपकी बुद्धि अधिष्ठान चेतन में लग गई तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ति सर्व संशया, छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, ई मापदंड है कसौटी। तत्व के साक्षात्कार का ज्ञान का एक थर्मामीटर है कि हृदय ग्रंथि प्रमात्रिगत संशय दूर हो जाएंगे। प्रमेय में संशय होता है कि ब्रह्म सत्य है कि असत्य है, शून्य है कि अशून्य है, चेतन स्वरूप है कि जड़ है, प्रमेयगत संशय भी दूर हो जाएगा, और प्रमाण में संशय जो होता है वह भी दूर हो जाएगा। तो प्रमात्री, प्रमाण, प्रमेय, ये तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, इसका मापदंड है। और जीवन में आनंद ही आनंद, तो समझना कि मैं वहां तक पहुंच गया। चलो शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।